Piękna codzienność, pnę się do góry jak Gagarin. Wjeżdżam w to w ciemno, ten brudny rap nam z fury wali. Wieczna wymienność, nie umiem żyć jak purytanin. Masz idealną nią, nie poszukamy dziury w całym. Gdzie moja willa i Aston Martin? Przelałem sporo krwi w tej Transylwanii. Nawet w przerwach na oddech zarabiam hajs. Gdybyś miał moją wiedzę, zjarałaby ci zwoje. Jestem tu po to, by powiedzieć swoje. Gnoje chcą to hejtować, chuj tam pierdolić, co już. Nawet kiedy nakładam pić, nie to moja codzienność. Dla jednych sen, dla drugich bzdura. Żyję jak chcę, ty praca, sen nie skumasz. Moja codzienność równa się lot w chmurach. Jak twoja nie, to nie mów, nie jest źle, zwiększ to moja codzienność. Dla jednych sen, dla drugich bzdura. Żyję jak chcę, ty praca, sen nie skumasz. Moja codzienność równa się lot w chmurach. Jak twoja nie, to nie mów, nie jest źle, zwiększ pułap. Gloria Victis, hejterzy jeszcze nie teraz. Nokia nie milczy, wytwórnie dzwonią i nie odbieram. Powieci 3-6, nie wiemy co to PESA. Zajadam pizzę i rozpierdalam leszczy w PESA. To moja codzienność, top świat. Chcesz coś przywidować, wbina online. Zbieram propsy zewsząd, jeden z gości znikąd. Jak czasy się zmienią, to kupię nowy sikor. Raskolnikow, nie wiem dokąd podążam. Wiążą ze mną nadzieje, więc muszę się wywiązać. Luz, mam z tego przejebaną frajdę. Gdy usłyszysz mój wokal na osiedlach, wbijaj w cyfer. Dla jednych sen, dla drugich bzdura. Żyję jak chcę, ty praca, sen nie skumasz. Moja codzienność równa się lot w chmurach. Jak twoja nie, to nie mów, nie jest źle, zwiększ to moja codzienność. Dla jednych sen, dla drugich bzdura. Żyję jak chcę, ty praca, sen nie skumasz. Moja codzienność równa się lot w chmurach. Jak twoja nie, to nie mów, nie jest źle, zwiększ pułap. Mam ostry burdel, panczy w kurwę. Wiesz, że mogę rzucić dwójkę albo trójkę. Killer, w tej scenie brak mojego luzu. Więc otrzepuję ją z gruzów i ręka w skórzu. Kolejny strzał wdycha, kolejna seria pytań. Niuńka jak z CKM-u w domu, buziaki kicia. To już nie braga, to wygrywanie życia. To już nie braga, to wygrywanie życia. Gramy w otwarte karty, nie myśl co by było gdyby. Kończą się żarty, chociaż na iPodzie just kidding. Ciepłe krosanty i mecze angielskiej ligi. Ciepłe krosanty i mecze angielskiej ligi. To moja codzienność. Dla jednych sen, dla drugich bzdura. Żyję jak chcę, ty praca, sen nie skumasz. Moja codzienność równa się lot w chmurach. Jak twoja nie, to nie mów, nie jest źle, zwiększ to moja codzienność. Dla jednych sen, dla drugich bzdura. Żyję jak chcę, ty praca, sen nie skumasz. Moja codzienność równa się lot w chmurach. Jak twoja nie, to nie mów, nie jest źle, zwiększ to moja codzienność. Dla jednych sen, dla drugich bzdura. Żyję jak chcę, ty praca, sen nie skumasz. Moja codzienność równa się lot w chmurach. Jak twoja nie, to nie mów, nie jest źle, zwiększ to moja codzienność. Dla jednych sen, dla drugich bzdura. Żyję jak chcę, ty praca, sen nie skumasz. Moja codzienność równa się lot w chmurach. Jak twoja nie, to nie mów, nie jest źle, zwiększ pułap.